olmasın bizim bahçeye, kolarsa bizim bahçeye, şikayet ederim kocaya. Kolarsa bizim bahçeye, şikayet ederim kocaya. Aman livar, livar, livar, livar, livar hanım kinar. Aman livar, livar, livar, livar, livar hanım kinar. Deyin o kargaya, konmasın bizim tarlaya. Konarsa bizim tarlaya, şikayet ederim ağaya. Konarsa bizim tarlaya, şikayet ederim ağaya. Aman livar, livar, livar, livar, livar hanım kibar. Aman livar, livar, livar, livar, livar hanım kibar. Deyin o Leyla'ya, konmasın bizim Mevla'ya. Konarsa bizim Mevla'ya, şikayet ederim Feleğe. Konarsa bizim Mevla'ya, şikayet ederim Feleğe. Aman livar, livar, livar, livar, livar hanım kibar. Aman livar, livar, livar, livar, livar hanım kibar.